uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. Vier mannen die verdacht worden van het smokkelen van 902 kilo cocaïne uit de Rotterdamse haven blijven nog 90 dagen vastzitten. De vier werden twee weken geleden aangehouden. De mannen uit Rotterdam probeerden volgens het OM in het havengebied 764 kilo coke uit een container te halen en die van het terrein af te smokkelen. Naast de cocaïne vond de douane ook in de buurt een container waar de verdachten vermoedelijk enige tijd in hadden verbleven. Er stonden tassen gevuld met levensmiddelen. Ridwan Taghi wordt in een afgeluisterd gesprek van een van de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries genoemd als opdrachtgever van die moord. Dat bevestigen drie bronnen die het dossier goed kennen, onafhankelijk van elkaar, tegen NRC. Het afgeluisterde gesprek zou in een proces-verbaal staan. Het gesprek werd gevoerd door een van de drie verdachten die deze zomer werden aangehouden op verdenking van het filmen van de aanslag. Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft naar eigen zeggen een grote Russische desinformatiecampagne opgerold. Het zou de grootste desinformatieoperatie zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Meta waren bekende nieuwsmedia als The Guardian en Der Spiegel nagebootst door de verantwoordelijken. Op die nepnieuwspagina's was onder meer te lezen dat sancties tegen Rusland averechts werken. De verantwoordelijken voor de Russische desinformatiecampagne hadden 100.000 euro gestoken in advertenties op Facebook en Instagram. De Formule 1 bevat volgend seizoen niet 3, maar 6 sprintraces. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft toestemming gegeven om 3 extra sprintwedstrijden op te nemen in de kalender. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de hoofdrace. Het weer. Vergeleken met voorgaande dagen is het morgen vaker droog en zonnig. Het warmt op naar 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, je luistert naar 5 dagen vanuit de tijdelijke natuur tussen de A2 en de Haarlemse Plas vlakbij Utrecht. Nou, je denkt misschien tijdelijke natuur. Ja, precies. We hebben het deze week over een strook grond waar de natuur haar gang heeft kunnen gaan zonder bemoeienis van mensen, maar wel voor bepaalde tijd. Als het aan de gemeente Utrecht ligt, worden hier straks 700 huizen gebouwd. No way, zeggen Jan, Cor en Maarten, mijn gasten in de bus vandaag. Zij zijn het buurtcomité Haarrijn gestart om ja, dat plan van die woningen toch een beetje tegen te houden. Toch, Maarten? Nou, ik denk dat we niet per se heel erg tegen die woningen zijn. Hè. We denken, allemaal onderkennen we ook wel dat er echt een woningnood in Nederland is. Ik denk dat wij zijn gewoon als bewoners enorm verknocht aan dit gebied. En zo, als je een beetje door gaat vragen, dan word je langzaamaan de waanzin van dit plan duidelijk. En dat is een beetje waarom we dachten, nou ja, daar moeten we eigenlijk toch een beetje... Ja, daar moeten we iets mee. De waanzin van het plan, daar gaan we dat dan denk ik zo ook over hebben. Eén ding, ik hoor buurtcomité, mensen thuis horen buurtcomité in actie. Dan verwacht je oude grijze koppen. Dat zijn jullie niet. Moet je nagaan. Jullie zijn jong, denk ik. Ja, midden tot eind 30. Ja. Ja. En op sokken ook hier. Maarten heeft zijn kaplaarzen uitgedaan. We gaan het hebben straks over dit plan. En wat jullie er tegen op tegen of er anders aan zouden willen hebben. Je kan reageren op onze uitzending via de NPO Radio 1 app. Verslaggever Rens Turk die was al eerder hier in de buurt. Om met de mensen hier te praten. De tijdelijke natuur hier om de hoek bij Harijn. Ja. Kent u die? Nee. Nee, die ken ik niet. Dus u komt daar nooit? Nee. Terwijl het 5 minuten hier vandaan is. Ja, dat zou kunnen, maar ik weet niet wat je bedoelt. Ik woon er laatst. Ah, kijk. Dus jij komt er wel eens? Ja, ik kom best vaak, ja. Vooral de zomer. Lekker wandeling maken? Zwemmen vooral. Nou ja, als het tijdelijk is, dan zou ik dat wel problemen mee hebben. Want ik weet dat ze bezig zijn om daar ook zonnepanelen daar te doen. En daar was ik fel op tegen. Is dat tijdelijke natuur? Ja, daar komt dus een woonwijk. Oh, dat is mij nog niet bekend, joh. Dat meen je niet? Ja. God, ze zijn echt niet wijs. Hebben ze eindelijk iets lekkers in de buurt voor de kids? Gaan ze dat ook weer bouwen, terwijl er zoveel grond is? Ja, ik ga daar wel eens wandelen. En dan wandel ik bij de plas. En dan zie je daar de vogels die daar hun nesten, de zwaluwen die daar hun nesten maken in de buren. En zo dan denk ik, oh, zou dat dan echt allemaal straks weer weg zijn? Ja, Cor, je hoorde hem bekend, of niet? Ik zag je wijzen. Nee, ik dacht, mevrouw heeft het over het strand. Dat misschien, hè, de kinderen hebben daar nu iets om te zwemmen. Dan gaan ze daar weer bouwen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is aan de andere kant. Ja, het is... Bij de tijdelijke natuur. Ja. Ja. Maar jullie luisteren naar deze reactie van mensen. Veel kennen het niet. Ja. Anderen vinden het zonde. Hoe lang komen jullie hier al? Want het ligt er nu al 9 jaar of zo. Ja, ik woon hier 7 jaar. Jan? Ja. En vanaf het begin eigenlijk, ja, ik ga een beetje in de omgeving rondlopen. Ik woon in Haarzuilens, dus in het dorp. Ja. Dus voor mij zit echt gewoon de ommelanden van het dorp. Dus ja, je zit midden in het landschap natuurlijk, in een klein dorpje. Gisteren had ik columniste Marieke Dubbelman hier. Die vertelde over haar fascinatie met dit gebied. Hebben jullie dat ook een beetje? Ja, absoluut. Ja, ik herken het wel. Ja, juist die wildernis spreekt haar heel erg aan. Ik herken het wel. Dat spontane is natuurlijk heel spannend. De verwildering. Hier heeft niemand iets geregeld. Of van zo moet dit groeien of zo moet dat. Ja. En wat is dat dan, Cor? Een nachtegaal die je hoort. De beversporen die je ziet. De bijenorgies. De natuurlijke vorm van de oever. Bijenorgies? Ja. Ja, zo heette die. Ah, oké. Okay. Nee, ik dacht er iets anders. Dat is een bloemsoort, ja. Ah, nee, het is een, ja joh, man, inderdaad. Ik weet helemaal niks van natuur. Ik ben geen soortenspecialist, daar heb je Maarten voor nodig. Die is bioloog. Ja. Maar het heeft gewoon een heel erg on-Nederlandse uitstraling. Ja, Maarten, de bioloog. Het is nu pikken donker om ons heen. Althans, wat lantaarns in de verte. Wat gebeurt er nu, weten we dat? Nu, in het natuurgebied? 'S nachts. Vertel. Ja. Het wemelt nu van de vleermuizen. Op zo'n plas als hier slapen duizenden eenden. 'S nachts is het een van de weinige plekken vlakbij de stad die natuurlijk rustig is. Ja. Dus het is een deel van de fauna is nu rustig. En een deel van de fauna is nu juist actief. Alle nachtactieve vissen, daarom zijn er zoveel vissers hier. Ja. Die zijn op zoek naar alle. Ja, dus er gebeurt 's nachts een heleboel hier, zo'n plek. Cor, die zei het al, je bent... En de bever natuurlijk, hè? Er is een bever. Er woont een bever. Die heeft zijn huisje daar. Ja. Hoe weten we elke keer in alle stukken in een bever, hoe weten we dat het er één is? Misschien zijn er wel drie of zo. Dat weten we dus ook helemaal niet. Nee. Maar ze hebben een huisje. Misschien is het de familie. Ja. Maar Cor, die zei het al net, je bent bioloog. Jullie zijn eigenlijk allemaal op jullie eigen manier milieufreak, toch? Ook professioneel. Zijn jullie er druk mee bezig? Hoe? Want jij bent bioloog. Je bent hoogleraar. Wat ben je? Ik werk bij de Universiteit Leiden. Bij de Universiteit Leiden geef je les? Professor, ja. En ik heb vandaag een hele lading colleges gegeven. Ja, dat is Maarten. Cor, jij bent milieueconoom. Ja. En jij bent ook bioloog, Jan. Ik ben een beetje afgezwaaid naar de filosofie. En ik zit nu bij Emma's en Zuilens in een kringloopbedrijf eigenlijk. Ja, op jullie eigen manier allemaal. Hoe hebben jullie elkaar gevonden hierin? Kenden jullie elkaar al? Of? Ja, nou, ik, Maarten is de man van mijn zuster. Nee, oh, van je zus, ja. En Jan is een goede studievriend van ja. Maarten. En Maarten en Jan die beheren ook het voedselbos Haarzuilens. Dat is hier net naast de plas. Ja, en even één ding. Want allemaal druk bezig met natuur en bewust leven. Wie leeft het meest bewust als het om de natuur omgaat? Weten we dat? Van ons drie? Ja. Nou, ja. Oh ja, Jan, absoluut. Ja. En waarom dat? Geen idee, ik ga het niet ontkennen. Nou, Cor, leg uit, waarom dat? Mijn huis is niet zo groot als die van hem. Nee, Jan die woont... Ja, mag ik het zeggen? Je mag alles zeggen. Jan die woont in een trailer bij het, op het terrein van... woonwagentje. Een woonwagentje van, op het terrein van Haarzuilens. Echt als een soort van kluizenaar. Ja. En dit is je dagje uit, Jan. Ja, ja. Nou, nee, maar ik zit flink tussen de mensen. Hè, maar wij zitten hier eigenlijk niet echt als milieu, Frieks, notabene, noodzakelijk, zeg maar. Het zit er, ja, wij zijn ook echt liefhebbers van het landschap. Ja, hè, dus, ja dat is heel goed dat je dat zegt. Want jullie zijn op een gegeven moment dat buurtcomité gestart. Ja, ja maar dat is natuurlijk ook... We hebben er met heel erg veel mensen in deze omgeving over gehad. En zeker als je met mensen hier in zo'n dorpje als Vleuten of Haarzuilens erover hebt... Mm. Dan... Ja, de mensen vinden het allemaal best... Nou, je hoort het ook in de straatinterviews. Best een belachelijk plan. Maar heel veel mensen hier denken... Ja, Utrecht, dat is links lullen, rechts zakken vullen. Heeft helemaal geen zin om daar tegen te strijden. Mm. Ook al is het een dom plan, ja, dat gaan ze toch gewoon doen. Dus er is heel veel mensen hier zijn een beetje afgehaakt eigenlijk. En wij wonen hier nog niet zo heel lang. Nee, en wij hebben best wel veel vertrouwen. Maar jullie praten veel met mensen in de buurt. Ook door middel van dat buurtcomité. Je organiseert heel veel dingen. Maar je hebt nu al een paar keer gezegd... het is een gek, waanzinnig, dom plan. Ja. Leg even uit wat er niet oké aan is volgens jou, Maarten. Nou, er zijn denk ik twee elementen die helemaal mis zijn. Daar zijn we een beetje langzaam aan achtergekomen. Dus wij wonen in dit gebied. En in allerlei ronkende plannen, 15 jaar geleden... zou dit de poort naar het Groene Hart worden. Hè? Dus je hebt Utrecht wonen hier sinds kort 150.000 mensen extra... aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. Mm. Nou, die willen allemaal ook naar buiten kunnen. Het idee is dat dit het soort Amelis Weert van Utrecht-West wordt. En dat je daar heerlijk met kan recreëren... kan genieten van de natuur, lokale producten kan kopen. Dat soort dingen... Maar ja, als je dan een soort, niet in plaats van een poort, dat je een muur bouwt hier, zo'n woonwijk in de vorm van een muur in plaats van een poort, dan maak je het heel onaantrekkelijk voor mensen om dat gebied in te gaan. Dus dat is het eerste wat heel vreemd is, vonden wij aan dat plan. Het nodigt niet mensen om dat gebied in te komen. En ten tweede is het nu een soort van hele mooie, eigenlijk een hele mooie ecologische verbinding. Maar het kan ook een soort hele mooie sociale verbinding zijn tegelijkertijd. Maar in plaats van dat die kwaliteit te behouden in dat gebied... Komen daar een hele lading watervilla's. Dus wat je doet, is je privatiseert zo'n kustzone. En dan hebben 30 mensen hebben daar enorm veel plezier van. En 150.000 mensen kunnen daar geen gebruik van maken. Ja, maar dan is, zeg je aan het begin... het idee is niet geen woningen. Nee, ik geloof niet dat wij vanaf het begin... Maar wat dan? Nou, ik denk dat wat je kan doen is proberen die kwaliteit in zo'n gebied te handhaven... door die meest ecologisch waardevolle onderdelen van zo'n tijdelijke natuur... namelijk die oeverzone, dat echt behouden. En daar dat op een of andere manier versterken. En dat kan je heel makkelijk doen. Als je doen. Zegt de oeverzone behouden, dan zijn de toekomstige watervilla-bezitters niet heel blij mee. Denk ik. Nee, daarom. Dat is voor die 30 mensen natuurlijk heel vervelend. Dat snap ik allemaal wel. Misschien voor die vastgoedontwikkelaar ook helemaal niet zo leuk. Maar dat lijkt me... Als er 150.000 mensen daarvan kunnen genieten, lijkt me toch klein bier. Jullie zijn druk met het buurtcomité. Ik zie een buurtapp, buurtbarbecues, bijeenkomsten. Ja, dat soort dingen. En nu klinkt het ineens heel knullig, hè, als je dit zo hoort. Ja, precies. Maar je zegt de mensen... hoe sterk zijn jullie? We zijn hier met z'n drieën, maar hoe groot is, vuist? We bestaan anderhalve maand en ik heb nog nooit zoveel... continu op moeten treden en interviews moeten geven. Dus het leeft enorm. Maar hoe... Je weet aantallen horen, of niet? Dat hoeft niet. Maar je weet in ieder geval wat de mensen vinden. Hè? Ja. Mensen hebben het idee van het heeft niet echt zin. Jullie proberen de mensen ook zover te krijgen... zich wel te verzetten tussen aanstekers. Maar hoe wil je dat bereiken? Ja. Want daar heb je dan, denk ik, mensen in... Ja, maar misschien ook een stapje terug van Maarten. Dus wij zitten natuurlijk hier echt in de buurt. Dus we zijn een buurtcomité. Wat Maarten vertelt, het is eigenlijk net een denkstap verder. Dus in de eerste instantie schrik je hier eigenlijk redelijk de pleuris. Als je ziet die oeverzone, dat allemaal kapot gemaakt zou kunnen worden. En dat is hier natuurlijk iets wat heel erg breed leeft. Vervolgens zijn we ook een beetje gaan nadenken van... ja, wat is eigenlijk de consequentie? En dan heb je... eigenlijk zouden we een buurtcomité moeten zijn van Utrecht-West... heel Leidse Rijn en het centrum. Ja, want dat gaat iedereen aan. Ja, dus dat is waarom ik denk dat het zo belangrijk is. En dat het niet alleen maar gaat om... ja, je hebt hier eigenlijk een bosrechtje wat gewoon leuk is. Ja, maar jullie, omdat dat buurtcomité niet zo groot is... dat het West en Centrum Utrecht erbij zit... zijn jullie heel erg aan het lobbyen, begrijp ik. Ook raadsleden uitnodigen, iedereen het gebied halen. Ik zou het niet echt lobbyen noemen. Kijk, ik denk wat wij eigenlijk... Het hoeft geen vies woord te zijn, hoor. Nee, nou ja, goed, weet je, het is eigenlijk... we zijn een soort van... Het is een beetje half ludiek, hè? Want iedereen weet dat er een hoge woningnood is... en dat er hier woningen geplaatst moeten worden. En zo is altijd de insteek geweest. Waar we wel mee kwamen op een gegeven moment was van... volgens ons moet de raad... hè, die moet een besluit nemen over een bestemmingsplan. En volgens ons zijn die raadsleden hier nog nooit geweest. Dus die hebben we uitgenodigd. Ja. En toen zijn we eigenlijk in een heel open gesprek zijn we gaan van... hey, volgens ons kun je die oeverzone bewaren. Ja. En hoe reageerden die raadsleden toen ze hier waren? Ja, die vonden het fantastisch. Ik denk oprecht dat die mensen, dat een groot deel ervan dat nog niet geweest was. Ja. En daadwerkelijk inderdaad voor het eerst zagen van... ja, dit is eigenlijk wel heel erg uniek wat hier in zo'n oeverzone zit. Dat gebied is nu uniek, dat vonden die mensen ook. Wat de bedoeling... Het is wel tijdelijk, hè? Dus dat is altijd al zo bedoeld. Verslaggever Rens Turk die heeft zich verdiept... in wat hier straks, die tijdelijkheid, moet gaan verrijzen... in het bestemmingsplan waar de tijdelijke natuur moet gaan wijken. Rens, die hangt als het goed is aan de lijn. Hey Baldi, goeie avond. Hi Rens, hoe zien die plannen eruit? Wat weet je erover? Nou, er is dus inderdaad die strook tussen de A2 en de Harijnse Plas. En daar komen dus 700 woningen. Nou, je hebt het dus al eventjes daarover. Die komen dus grotendeels in schuine lijnen over het water. En een gedeelte daarvan is de sociale huur. En dus ook inderdaad watervilla's. En daarnaast komen dus ook drijvende zonne-energie-eilanden. En wordt er dus zelfs ook gesproken van een kinderdagverblijf... wat daar zou moeten komen. Nou ja, vandaag ben ik dus op pad gegaan. Ben ik langs gegaan bij ontwerpbureau Urbis. En zij zitten in Rotterdam. Donald Lambert werkt daar onder andere. En hij zit dus al meer dan 14 jaar aan de tekentafel voor Harijnen. En ik ging dus bij hem langs om te vragen wat er allemaal bij komt kijken... bij het maken van zo'n gebiedsplan. Goedemorgen, welkom hier. Ik zie links van mij zie ik allemaal miniatuurontwerpen. Dat zal vast niet van Harijn zijn, want ik zie hier... een soort kist met veel bebouwing. Een stukje Amsterdam. Precies. En rechts van ons zie ik dus een kaart. Een hele grote kaart. Bijna muurvullend. Met twee tekeningen van Harijn, Donald. Ja, dat zijn eigenlijk twee fasen Harijn. Die heb ik speciaal nu even voor je opgehangen. Omdat je hier voor Harijn langskwam. In 2010 hebben jullie dus een tekening gemaakt. Zo moet het daaruit komen te zien bij Harijn. Hier zie ik een paar schuine lijnen. Dat zullen waarschijnlijk, denk ik, huizen zijn. Hier aan het andere kant van de plas zie ik... nou, daar moet dan een strand komen. Ja, dus... Waar hou je dan rekening mee? Op basis waarvan maken jullie zo'n tekening? Nou, er zijn een paar dingen. De gemeente wil dus meer extra woningen. Duidelijk hoeveelheid woningen moet erin. In die tijd nog minder dan eigenlijk nu. Het andere is dus dat we met geluid te maken hebben. Geluid van de A2. En dat die lijn helemaal met het geluid zit. En dat... Je wijst dus eigenlijk boven het stadstrand eigenlijk. Daar zit de A2. Ja, daar zit de A2. En dan is dus daar is het de bedoeling dat, dus dat in deze lijn... waar normaal nooit woningen mogen worden gebouwd... omdat dat te zwaar belast is milieutechnisch qua geluid... moet er eerst een geluidsscherm gemaakt worden... en helemaal moet afgerond worden... voordat de woningen überhaupt gebouwd kunnen worden of mogen worden. Dan krijg je dus later dus de CO2-kwestie. En die is ook helemaal uitgedacht. En die heeft ook nogal wat consequenties gehad... op de vergunningverlening in Harijn. Dat stadstrand bijvoorbeeld, iedereen denkt... dat is zo ontstaan, maar dat is eigenlijk niet waar. Het is gestuurd, is bedacht, is ontworpen. En er was natuurlijk gewoon alleen niet meer dan een lichtweide aan het water. Dus er is nu echt een serieus strand geworden. En er komen ook erg veel mensen. Het is voor ver in Utrecht dat men dat strand gebruikt. Hoe moeilijk is het om zo'n ontwerp te maken? Dit is wel fijn gelopen altijd, want het heeft dus een hele hoop woeste baren ontmoet. Het was in de zin van dat het dus een behoorlijk veel maatschappelijke tegenslagen heeft gehad. Hè. Dus als midden in de crisis begon het eerste project. Vervolgens gebeurde er natuurlijk een hele tijd niks. Toen kwam de CO2-discussie. Intussentijd wisselt de gemeenteraad ook helemaal van kleur. Die willen dus in een ander soort programma. Dus kortom, er is dus vraagt heel veel flexibiliteit aan stedenbouwkundigen om ook hun plan aan te passen. Maar toch, de visie op het gebied, en dat wijst ik nu hier even aan. Bijvoorbeeld die lijnen en die onderleggen. Van woningen? Voor woningen. Zo'n hele grote strandzone erin. En de sterke bereikbaarheid van dit gebied. De visie erop. Die is dan toch gehandhaafd. En dat is voor ons een beetje de kunst. Want stedenbouw gaat niet over iets van 5 jaar, gaat over 100 jaar. Stick to the plan. Ja, niet stick to the plan in een verstarring, maar juist stick to the plan in zijn ideeën, dus in flexibiliteit. Maar het is toch eigenlijk wel gekke werk dat je dan zo lang al tekeningen hebt met huizen en dat er nog steeds niet gebouwd is. Dus eigenlijk, hoeveel jaar zou verder? Het vraagt wat van je geduld, ja. Kan wel zeggen. En je moet natuurlijk als stedenbouwkundige altijd heel oud worden. Dus dat is wel een verplichting. Zodat je het kan volhouden. Ja, zodat je het kan volhouden, dat je het kan zien. Bestaan er eigenlijk ook nog natuurgebieden in Nederland die niet aan de tekentafel bedacht zijn? Ik denk veel minder als de meeste mensen denken. Nederland bestaat alleen maar uit cultuurlandschap. En dat is ooit een keer bedacht, soms wel een paar honderd jaar geleden. Maar het meeste dus in de afgelopen 50 jaar. Ja. Maarten, we luisteren hier naar en je zegt wat een onzin. Dat laatste stukje. Ik zei gelul. Nee, gelul. Nou, ik wilde nog netjes zijn. Maar je zegt wat een gelul. Nederland kent eigenlijk alleen maar cultuurlandschap. Ja, dat is toch geen enkele reden om alles kapot te maken? Hij doet een beetje alsof dat een reden is om geen enkele kwaliteit op wat voor manier te behouden natuurlijk. En dat is heel vreemd. En wat maar, zie jij... Maar wat me meest stoort aan dit soort gepraat, is dat de uitdagingen waar ze 15 jaar geleden mee begonnen, hè, een beetje woningbouw en A2, en, zijn helemaal niet meer de uitdagingen van deze tijd. We zitten met een drinkwatercrisis, we zitten met een klimaatadaptatiecrisis, we zitten met een recreatiebehoefte, zeker sinds corona. We zitten met enorme teruggang in biodiversiteit, waar we van weten. Mm. En al die zaken komen extreem minimaal terug in dat huidige plan. En al die zaken die treffen alle Utrechters. En dat vraagt gewoon... Je zegt van, je moet gewoon dat plan misschien een logische wijze... Gooi het even in de updaten. Ja. En begin gewoon helemaal opnieuw beginnen. Ja, begin opnieuw met het maken van een plan wat echt... En dan even trouwens... Cor? Mag ik hem even iets daaraan toevoegen, Maarten? Luchtkwaliteit. Ja. Op dit moment staat in het bestemmingsplan dat dit plan en deze zone, dat die voldoet aan de luchtkwaliteitseisen die de gemeente stelt. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie heeft vorig jaar nieuwe grenswaarden voor luchtvervuiling bepaald in 2021. Nou, die grenswaarden die worden hier zwaar overschreden. De GGD die zegt zelfs op haar website dat je nu beter geen huis kunt kopen binnen 300 meter van een snelweg. En we zitten hier vlak naast een snelweg. En we zitten hier precies bij een snelweg. Sterker nog, waar de bus nu staat, daar komt een school. Dat is net buiten die 300 meter. Jullie hebben binnenkort een meeting met de wethouder, heb ik begrepen. Dat weet ik niet. Dat weten wij nog niet. Dat zullen jullie vast graag willen. Wij zouden heel graag eventjes met de wethouder willen spreken. En dit ga je hem vertellen. Hoe ga je hem beïnvloeden? Ik denk dat ik wil vragen. Hè? Dus stel dat je weet, hè? Dus bij de GGD, dit wordt ook wel die 100 tot 300 meter vanaf de snelweg wordt ook wel de killing zone genoemd. Mm. Hè? Dat is de zone waarbinnen je eigenlijk geen huizen moet hebben, geen mensen moet hebben. Want je kunt wel geluidsschermen neerzetten, maar dat houdt al die dingen niet tegen. Ja. Als je dat weet als gemeente, wat doe je dan met die informatie? Ga je dan willen ze weten? Dan doe je het volgende. Want vrijdag hadden ze een commissievergadering hierover. En het gros klonk ongeveer zo. Voor de commissie gaat ons belangrijkste punt over het woningbouwprogramma. Dat is een stuk beter geworden. Het was ooit 0% sociaal. Nu gaan we nu naar 19%. Ik had een vraag ook gesteld over het geluid bij evenementen. Of de wethouder inderdaad kon toezeggen dat we na 11 uur geen ontheffingen meer gaan verlenen in dit plangebied. Maar we kunnen het aantal woningen kunnen we hetzelfde houden, maar we kunnen alleen de percentages veranderen. Dus meer of minder sociale huur in dit geval. Ik zie wel inderdaad dat het een wijk wordt waar je met voorzieningen misschien wel wat vragen hebt. Daar sluit ik wel bij de heer Stenninga aan van hoe gaan we dat doen. Ik zie bijvoorbeeld aan de andere kant ook nog een Hoogvliet in Maarsebroek zitten. Ja, dan moeten die mensen wel kunnen komen natuurlijk. Over dit soort dingen ging het gros van die vergadering. Ja. Echt zwaktebot, hè? Want dit is gewoon. Het ging niet of nauwelijks over de natuur, man. Nee, het ging niet over de natuur en het ging niet over de luchtkwaliteit. En het gaat niet over de gezondheid van de mensen die hier komen wonen. Maar ik vind het zelf ook een beetje flauw. Er zijn dus allemaal negatieve redenen om te denken dat het eigenlijk niet zo heel slim is om hier zo'n wijk te bouwen. Maar ik denk juist, ik zou tegen de wethouder meer juist het positieve verhaal willen vertellen. Juist inderdaad van ontwikkeling van de stad. Dat gaat om honderden jaren. Want dat is een ding, hè? Cor, jij bent milieueconoom. Je bent bezig met cijfers en het milieu, denk ik. Hè? Wat kan het kosten? Wat kan het opleveren? Van wat kan zo'n gebied wel zijn voor Utrecht dan? Wat er niet op de balans staat van de gemeente is het natuurlijke kapitaal. Hè? Dus dat is de volledige waarde van zo'n gebied. Inclusief biodiversiteit, recreatiewaarde. Eigenlijk alle waarden ook voor. Voor mensen en natuur die op dit moment eigenlijk gewoon min of meer in de prullenbak wordt gegooid en daarvoor in de plaats komen huizen. Die huizen die kun je waarderen. Die hebben allemaal een verkoopwaarde. Ja, maar hoe meet je dat andere dan? Hoe meet je natuurkapitaal? Kan dat? Dat kan, ja. Volgens mij moet je mensen ook gewoon naar hun geluk vragen. En dus een van dat is één methode, dat is de willingness to pay. Hè? Wat wil jij betalen dat voor dit natuurgebied? Een andere methode is om te gaan kijken, zijn nou de gedaalde kosten in bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg. Ja. Omdat mensen gebruik kunnen maken van een groene omgeving. We hebben nog 1 minuut, heel kort. De tijd vliegt. Ik wil van jullie weten van, ze gaan hier ooit een keer bouwen. Wat moeten ze, als het aan jullie ligt, hier bouwen en wat moeten blijven? Ja, mag ik eventjes? Dus, ja, volgens mij. Eén minuut, de tijd loopt. Ja, je moet dus een groene verbindingszone krijgen vanuit de stad naar het ommeland. En daar heb je zo'n oeverzone bij nodig. Dan moet je niet een pad dwars door een wijk leggen. En voor mensen die Utrecht niet kennen, je hebt in Leidse Rijn heb je het Maxima Park, is meesterlijk ontwikkeld. Ja. Dat ligt hieraan vast. Ja. Dus je sluit de helft van de stad zit op een groene manier. Je moet niet zo'n betonnen muur ertussen bouwen. Nee, en als je dit openlaat, dan heb je de helft van de stad zit groen vast. Een muur met wat openingen misschien, waar mensen tussendoor kunnen. Ja, dan die openingen zijn cruciaal. Autovrij van Utrecht helemaal naar Amsterdam fietsen. En dat is ook goed voor het gesprek tussen stad en ommeland. En die aan de nieuwste eisen van de luchtkwaliteit voldoet. Alle punten komen nog snel in de laatste 10 seconden. Petities.nl, daar hebben we het ook samengevat. En dat is ook nog eens genoemd. Maar dan ga ik jullie nu ook bedanken, heren. Ja. En ik wens jullie heel veel succes met jullie missie. Yes. En met die eventuele afspraak met de wethouder. Cor, Jan en Maarten, dank jullie wel. Dit was 5 dagen alweer voor vandaag. Morgen zit Petra Postel hier in de beurs, waar ze spreekt met stadsecoloog Floris Brekelmans. Hij is een van de mensen die bepaalt hoe al het groene in Utrecht eruit ziet. Hij is ook de man die hier straks het groen moet gaan opruimen en verplaatsen. Hoe doe je dat? Hoe maak je een vluchtroute voor hazen? Om 8 uur hoor je dat morgen. Tot dan. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben, anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?